شب بخیر کوچولو. به نام خدا، خدایی که شما گلای زیبا رو به ما هدیه داده، شما بهترین هدیه. سلام به روی ماهتون عزیزای دلبندم، انشالله حال روزتون خوبه خوبه. خب باید بگم آفرین، صد آفرین به شما که امروز به مامان و بابا خیلی کمک کردین. خواهر یا برادر کوچولوتونو نگه داشتین تا مامان بتونه به کاراش برسه. هزاران درود بر شما. امشب براتون یه قصه دارم، قصه که اسمش آقای ملخ و روز بارونیه. آقای ملخ، خب گوش بدین، خواهش میکنم، امیدوارم که دوست داشته باشین. روز قشنگی بود، هوا بهاری و آسمونم ابری بود. آقای ملخ نشسته بود تو خونش و روزنامه میخوند که یه دفعه صدای رعد و برق رو شنید. بعد از چند دقیقه صدای تق‌تقی اومد. صدای چی بود؟ این بار صدای دونه های درشت بارون بود که به شیشه پنجره خونه آقای ملخ میخورد. آقای ملخ با شنیدن صدای بارون کنار پنجره رفت. اون میخواست نگاهی به بیرون از خونش بندازه که دید مورچه و سوسک و عنکبوت دارن همینجور میدون زیر بارون. آقای ملخ تعجب کرد، پنجره خونش رو باز کرد و با صدای بلند پرسید: کجا دارین میرین؟ چی شده؟ مورچه و سوسک و عنکبوت همینجور که بدو بدو می رفتن گفتن: بابا پنبه دوز افتاده تو چاله پر آب، اسیر شده میونه یه عالم آب، ما میریم بهش کمک کنیم. وقتی مورچه و سوسک و عنکبوت دور شدن، آقا ملخ با خودش گفت: بابا پینه دوز افتاده تو آب، خب به من چه مربوط؟ بعدم رفت و نشست و شروع کرد به خوندن روزنامهش. کمی که گذشت دوباره یه سر و صداهای اومد. یه نفر انگاری فریاد میزد: کمک، کمکم کنین. آقای ملخ دوباره روزنامه‌اش رو کنار گذاشت و پنجره رو باز کرد. وقتی آقای ملخ به بیرون از خونش نگاه کرد، مورچه و سوسک و عنکبوت دید که با عجله به جای میرن. پرسید که: کجا دارین میرین؟ این دفعه چی شده؟ مورچه و سوسک و عنکبوت گفتن: آب تا نزدیک خونه خاله شاپرک بالا اومده، حتما حالا خیلی ترسیده، از ما کمک میخواد، ما هم داریم میریم به کمکش. با رفتن مورچه و سوسک و عنکبوت، آقای ملخ با خودش گفت: خاله شاپرک ترسیده، خب به من چه مربوط؟ بله بچه ها، آقای ملخ اینو گفت و رفت نشست که روزنامه‌ش رو بخونه. آقای ملخ قصه ما یه صفحه از روزنامه‌ش رو خوند، دو صفحه رو خوند، اما هنوز صفحه سوم رو نخونده بود که حس کرد پاهاش داره خیس میشه. اون روزنامه‌ش رو کنار گذاشت و نگاهی به پاهاش کرد. اون وقت بود که آقای ملخ متوجه شد آب بارون به خونش اومده و خونش هم پر از آب شده. آقای ملخ ترسید، زود از جاش بلند شد، خواست از خونه بیرون بره، اما هر کاری کرد در خونه باز نشد. بچه آب همینطور بیشتر بیشتر به خونه آقای ملخ می اومد. برای همینم اون خواست فریاد بکشه، بگه: کمک کمک، آره به هم کمک کنین، اما نتونست. میدونین چرا؟ آخه اون هیچ وقت حالا به هیچ کسی کمک نکرده بود. برای همینم خجالت میکشید که حالا از دیگران کمک بخواد. اما دیگه چاره ای نبود. اگه کمک نمیخواست ممکن بود به زودی کل خونش پر از آب بشه، خودشم غرق بشه. آقای ملخ با صدای بلند فریاد زد: کمک، کمک، یکی به من کمک کنه. بعد آقای ملخ کمی منتظر موند، اما نه کسی برای کمک اومد، نه کسی جوابش رو داد. آقای ملخ ناامید شد، از تمام کارهایی که کرده بود پشیمون شد. بعدم رفت بالای بلندترین قسمت خونه ایستاد. حالا آقای ملخ فکر میکرد تنها ترین ملخ دنیاست. اما بچه ها، یه دفعه در باز شد. اگه گفتین کیا بودن؟ مورچه و سوسک و عنکبوت. اونا برای کمک اومده بودن. خلاصه با کمک مورچه و سوسک و عنکبوت آقای ملخ نجات پیدا کرد. اون روز که به خیر گذشت، آقای ملخ به خودش قولی داد. قول داد که از این روز به بعد هر جا که میتونه به دیگران کمک کنه. بله گلگلیای من، اینم از قصه امشبمون. خدا رو شکر که آقای ملخ با کمک دیگران نجات پیدا کرد. چقدر خوبه که ما همیشه سعی کنیم به همه کمک کنیم. البته من میدونم شما عزیزای من اونقدر خوبین که هر کمکی از دستتون بر بیاد در حق دیگران انجام میدین. قربونون دستای کوچولوتون برم. بله قربونتون برم که اینقدر خوبین و مثل ماه میمونین. خب حالا دیگه بخوابین و انشالله خوابای خوبم ببین. خدا حافظ نازنینای دلبند من.